senior i niech skurczcie nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Jak życie daje znaki, to Allegro Smart Week. Wciąż trwa festiwal cenowych okazji. Łap codziennie mega deale do minus 50%. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 maja, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Strażacy ugasili pożar hotelu w Śremie w Wielkopolsce. Trwa rosyjska ofensywa w rejonie Charkowa, zagrożone jest miasto Wowczańsk. Ulepszenie transportu publicznego, program mieszkaniowy czy rozszerzenie uprawnień Europarlamentu. W Warszawie odbędzie się konwencja programowa Nowej Lewicy. 100 strażaków gasiło pożar hotelu w Śremie. Ogień pojawił się przed drugą w nocy. Spaliło się 300 metrów kwadratowych dachu, mówi Sławomir Brandt z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Pożar został zlokalizowany już po godzinie, czyli on się już nie rozprzestrzeniał i nie zagrażał sąsiadującym budynkom. Nikt w tym pożarze nie ucierpiał. 6 osób zostało ewakuowanych, 5, które ewakuowały się jeszcze przed przyjazdem strażaków, natomiast jedna osoba była ewakuowana przy pomocy strażaków. Strażacy są wciąż na miejscu, pilnują, by nie doszło do ponownego pojawienia się ognia. Budowanie umocnień na granicy z Rosją i Białorusią zapowiedział premier Donald Tusk. Narodowy program odstraszania i obrony Tarcza Wschód to dobra wiadomość dla Polski, mówi były żołnierz GROM i ekspert do spraw bezpieczeństwa podpułkownik Krzysztof Przepiórka. To nie mogą być takie, jakie były za czasów pierwszej czy drugiej wojny światowej, dlatego że technika uzbrojenia, wyposażenia jest zdecydowanie lepsza. Tutaj musimy mieć połączenie wszystkich elementów i zabezpieczenia takiej fortyfikacji, nazwijmy to ciężkiej, do zabezpieczenia elektronicznego, takiej granicy. Ich obiektów, więc tutaj będzie dużo składowych tego systemu zabezpieczenia. Na wzmocnienie obrony powietrznej, bezpieczeństwa wewnętrznego i granicy rząd przeznaczył 10 miliardów złotych. Tymczasem od ponad tygodnia rosyjska armia próbuje sforsować ukraińskie umocnienia w rejonie Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy. Zagrożone jest miasto Wowczańsk. Zdaniem władz w Kijowie i ekspertów, armia Putina przygotowuje się do kolejnych ataków. Po tym, jak Rosjanie kilka dni temu weszli do części dzielnic Wowczańska, brak jest informacji, że przesunęli się dalej. Z dostępnych danych wynika jednak, że mogą oni próbować okrążyć miasto, nie rezygnują też z dalszych szturmów. Sytuacja w obwodzie charkowskim nieco się pogorszyła. Wróg prowadzi tam działania szturmowe. Trwają zaciekłe walki. Naszym żołnierzom jest trudno, ale powstrzymują uderzenia. Zaznacza ekspert do spraw wojskowych Oleksandr Musienko. Jak czytamy w najnowszym raporcie Instytutu Badań nad Wojną, zdobycie Wowczańska jest dla Rosjan zadaniem priorytetowym. Ataki Rosjan trwają też na wschodnich rubieżach obwodu charkowskiego w kierunku Kupiańska. Terenem zaciekłych walk pozostaje także Donbas. Paweł Buszko, Polskie Radio. Demokratyczna piątka dla Europy. W Warszawie odbędzie się dziś konwencja programowa Nowej Lewicy w ramach kampanii wyborczej do Europarlamentu. Wśród obszarów zainteresowań polityków Nowej Lewicy jest transport publiczny i program mieszkaniowy, mówi wiceszef MSZ i poseł Andrzej Szejna. Razem również z Adrianem Zandbergiem proponowaliśmy podczas kampanii wyborczej do Sejmu, będąc również obecnymi w Wiedniu i ucząc się z projektu wiedeńskiego, będą kwestie związane z prawami kobiet, z prawami socjalnymi, płacą minimalną, ale również kwestie związane z infrastrukturą transportową, kwestie związane na przykład z europejskim programem senioralnym. Wśród propozycji Nowej Lewicy jest też zmniejszenie liczby potrzebnych podpisów w Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej oraz rozszerzenie uprawnień Parlamentu Europejskiego. Zostaw mnie w spokoju, moja mama jest w pobliżu. To hasło akcji informacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego. Przyrodnicy uczą, kiedy powinniśmy pomagać małym zwierzętom, a kiedy tego nie robić. Młode, które teraz obserwujemy, choć często je widzimy same, są pod kontrolą rodziców, mówi Krzysztof Bach. Powinniśmy powstrzymać się od jakichś nieprzemyślanych działań, typu podchodzenie blisko, zabieranie takich zwierząt ze swojego naturalnego miejsca, ponieważ w większości przypadków rodzice opiekują się takim maluchem. Sarny mają na przykład to do tego, że matka odwiedza takie młode 2 razy dziennie, wcześniej rano i późno wieczorem. Resztę czasu sarna młoda spędza samotnie i wcale nie potrzebuje pomocy człowieka w tym czasie. Krzysztof Bach dodaje, że nasza pomoc potrzebna jest tylko wtedy, gdy widać poważne zagrożenie. Warto też w takich przypadkach poinformować pracowników Parku Narodowego, Nadleśnictwo czy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt. Można też po prostu zadzwonić pod numer 112. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z

kiedy niedzielną popołudniową porą musiałem jeszcze pójść poćwiczyć na fortepianie, przygotować się wtedy do warszawskiego koncertu z muzyką Ryuichiego Sakamoto, który, jak pamiętacie państwo, był bohaterem poprzedniej audycji. I tak oto wybrałem się do mojej ćwiczeniówki, chociaż w przypadku tego miejsca unikałbym takiego technicznego nazewnictwa, ponieważ jest to miejsce dla mnie absolutnie niezwykłe. To taki inkubator pomysłów, enklawa dająca bezpieczeństwo moim myślom i wielu pomysłom artystycznym, które tam się zrodziły. Mieści się ono na strychu pewnego domu na warszawskim Mokotowie. Mam wrażenie, że tam zatrzymuje się czas, a na pewno inaczej on płynie. Stoją tam dwa stare, nasączone historią fortepiany. Jeden z nich darzę uczuciem szczególnym. I to miejsce odwiedzam od ponad 20 lat. Znam je z każdej pory dnia i roku. I kiedy tak tydzień temu, popołudniową porą, podjechałem rowerem, zszedłem z niego i przy otwieraniu furtki zapatrzyłem się w światło przenikające liście dwóch drzew, buków, ale w takiej odmianie płaczącej, zasadzonych tam przez właścicieli domu prawie 40 lat temu, wpłynął wtedy we mnie ten dziwny stan, który lubię, a który zawdzięczam właśnie grze światła, światła dziennego w jego niezliczonych odmianach i formach, również efektom, które tworzy, ale też uczuciom i myślom, które za dnia w nas rodzi. Doznałem czegoś, co po angielsku nazywa się daydreaming, czyli dzienne marzenie. I właśnie dzisiaj, podczas naszego spotkania, chciałbym, żebyśmy wszyscy stali się i poczuli dziennymi marzycielami. Ja ze swojej strony opowiem państwu, co obcowanie z tym uczuciem mi dało. Proszę zatem teraz wyłapać wzrokiem najbliższą plamę światła i zmrużyć delikatnie oczy. To jest audycja Pianokrąg, w której jest dużo miejsca dla dziennych marzycieli, a ja nazywam się Bartek Wąsik i śmiało mogę powiedzieć, że jestem jednym z nich. Mam nadzieję, że nie pomyśleliście państwo, że to ja tak chrapię. Chociaż wszyscy dobrze wiemy, że taka drzemka na kanapie w ciągu dnia, kiedy światło słoneczne prześlizguje się po naszej twarzy, jest czymś wyjątkowym. Ale nie, to nie ten moment. Teraz jestem tu z państwem, jak najbardziej obecny. Ale jeżeli ktoś z was ma ochotę słuchać dziś mnie w pozycji leżącej, czy samemu, czy obok bliskiej osoby, lub wyspacerowanego psa, czy mruczącego kota, to śmiało zachęcam do tego. To był utwór Daydreaming zespołu Radiohead. Kompozycja, dzięki której pozwoliłem mojemu wewnętrznemu, dziennemu marzycielowi kilka lat temu dojść do głosu, o czym opowiem jeszcze w dalszej części naszego dzisiejszego spotkania, nie tylko słowami, ale też swoimi palcami. A tymczasem teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do momentu dnia, kiedy rodzi się światło, czyli do świtu. To jest taki specjalny czas, który o każdej porze roku wygląda i brzmi inaczej. Zimowy, a letni świt to zupełnie dwa różne światy. Zimowy świt rodzi się dosyć szybko, w wielkim skupieniu, natomiast ten letni zwykle nas już ubiega, bo kiedy otwieramy oczy, on już jest lub jest już dawno po nim, przesypiamy go. Świt zimowy zupełnie odwrotnie. Mam wrażenie, że jest zawsze przez nas oczekiwany, niczym spóźniony autobus. Jest na pewno trudniejszy, bo osamotniony, cichy, jak wytłumiony pokój. Nie towarzyszy mu też śpiew ptaków. A jeśli chodzi o kolorystykę, świt kojarzy mi się z błękitem, ale też szarością, z ciszą i jakimś ulotnym momentem prawdy, początku, takiej świeżości. Chciałbym, żebyśmy teraz w taki stan i to wyobrażenie świtu wpłynęli sobie razem. W ostatnim czasie budzę się bardzo wcześnie. To chyba wynik podskórnej ekscytacji, która każe mi to robić. Mam wrażenie, że chodzi też o nieprzegapianie tych pięknych majowych poranków. Poza tym jest to moment, kiedy naprawdę można pobyć na świeżo ze swoimi myślami. To jest też ta pierwsza sytuacja, moment, w którym zdarza mi się ulec marzeniu dziennemu. Wstaję rano z łóżka, idę po lekko skrzypiącym parkiecie do kuchni, nastawiam kawę, włączam sobie cicho muzykę albo radio. Często staję w oknie i podziwiam widok, który tworzy obecna za nim zieleń. Z jednej strony rząd lip, z drugiej wysoka wierzba, a po środku w całości zarośnięta winobluszczem ściana kamienicy. To też moment ładowania oczu chlorofilem. Lubię też patrzeć na dach tej kamienicy, obserwować, jak słońce od strony wschodniej zaczyna się na niego wlewać i ogrzewać przesiadujące tam gołębie. Nie wiem, czy kojarzycie państwo takie metalowe, srebrne wyloty kominów, które się kręcą jak radary w lewo i w prawo. ale kiedy pada na nie światło słoneczne, one zachowują się jak lustra, tworząc takie efekty, które ktoś kiedyś pięknie nazwał zajączkami. I te zajączki właśnie bardzo często wpadają o tej wczesnoporannej porze do mojego mieszkania, delikatnie migocząc na ścianie w przedpokoju. Ta chwila trwa krótko, bo zależna jest oczywiście od pozycji słońca. I to jest moment, kiedy często uruchamia się we mnie ten pierwszy wystrzał marzycielstwa. Wiem, że wtedy jeszcze prawie wszyscy śpią, więc nikt nie dzwoni, nikt nie pisze. To jest po prostu idealna sytuacja, żeby się skupić i pewne rzeczy, stojąc w oknie z kubkiem gorącej kawy w ręce, po prostu sobie przemyśleć. Thank you. To była piękna muzyka Juliusa Aglińskasa, litewskiego pianisty, i jego ósma w kolejności, nieposiadająca tytułu kompozycja z albumu Daydreamer, który odkryłem przez przypadek kilka lat temu, już po nagraniu i wydaniu swojego debiutanckiego albumu solowego, który nosi ten sam tytuł. No właśnie, w tej przypadkowej zbieżności szukałem porównań, idiomu typowego dla marzycieli, i byłem ciekaw, czy sam ze swoją muzyką się w niego wpisuje. Na początku audycji powiedziałem, że wrócę do zespołu Radiohead. Zresztą ich piosenka Daydreaming na początku audycji nie była przypadkiem. Na moim albumie ten utwór też znalazł swoje bardzo, bardzo ważne miejsce obok innych piosenek tego zespołu, które zarejestrowałem w moich bardzo osobistych aranżacjach, oczywiście na fortepian solo. Teraz proszę posłuchać kolejnego utworu, a ja w międzyczasie przesiądę się do pianina i opowiem o tym, jak powstała jedna z takich moich aranżacji. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydreamed, I dream of you amid the flowers for a couple of hours, such a beautiful day. I dream of the places I've been with you, how we sat with the stream flowing by. Flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, come and dream amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. I dream of the places I've been with you, always dream flowing by. And then when I kissed you and held you so near, tell me why you're so shy. Daydream, I sing with you amid the flowers for a couple of hours, singing all of the day. No i jestem już przy trójkowym pianinie, a żeby potem nie było niespodzianek, opowiem wam, drodzy słuchacze, o tym, jak zaaranżowałem kompozycję No Surprises zespołu Radiohead, pochodzącą z mojego albumu Daydreamer. Zacznijmy od tego charakterystycznego motywu rozpoczynającego piosenkę. kojarzy mi się ten motyw z efektem pozytywki, a idąc dalej może dzwonków, a idąc jeszcze dalej za moimi potrzebami i wyobrażeniem, myślę tutaj o dzwonach. I żeby osiągnąć ten efekt, postanowiłem ten motyw zdublować, powielić, dysponując oczywiście tylko swoimi dwoma rękami. Gdybym zdublował go tak samo, z małym przesunięciem w czasie, oktawę niżej, wtedy zabrzmiałby tak. Proszę posłuchać. Ale to nie jest ten efekt, to nie jest to, co sobie do końca wyobrażałem, dlatego wpadłem na pomysł, żeby ten sam motyw zagrać oktawę niżej, ale obniżyć go jeszcze o pół tonu w dół, czyli jakby o jeden dźwięk w dół. Proszę posłuchać, jaki powstał efekt. Takie opóźnienia i przesunięcia zaczynają według mnie tworzyć przestrzeń, trójwymiar, rodzaj jakiegoś takiego dziwnego mirażu, na tle którego mógł zabrzmieć główny temat piosenki, który również co chwilę pobudzam opóźnieniami, tworzącymi efekt naturalnych delayów, takiego echa w przestrzeni. I teraz po tym krótkim wytłumaczeniu chciałbym, żebyście Państwo posłuchali całości. Zatem No Surprises zespołu Radiohead. Mam nadzieję, że ta wersja piosenki No Surprises była dla większości z Państwa miłą niespodzianką. Więcej takich niespodzianek znajdziecie Państwo na moim albumie Daydreamer, zawierającym właśnie moje aranżacje piosenek zespołu Radiohead. I tu jeszcze szybko nawiążę do samej okładki płyty i zdjęcia, które się na nim znajduje. Otóż powstało ono popołudniową porą na mojej klatce schodowej. Jeśli sprawdzicie dokładnie, to zapewne dostrzeżecie tam Państwo grę światła, takiego zajączka, o którym dziś mówiłem. Właśnie to popołudniowe światło i jego gra na ścianie mojej klatki schodowej było inspiracją do stworzenia klimatu tego zdjęcia i okładki albumu. Miękkie popołudniowe światło dzienne i marzenie dzienne łączą się tu w całość, zupełnie jak w tej magicznej piosence. Rest your weary world Powoli zmierzamy ku zmierzchowi, wkraczamy w inną kolorystykę nieba. To jest takie wspaniałe, że podczas całego dnia przechodzi ono przez różne odcienie. Uwielbiam te niebiańskie gradienty, szczególnie o poranku i o zmierzchu. Zimą mają intensywny kolor, latem wygląda to inaczej, jest więcej niuansów. Trwa to dłużej, tak jakby dzień i światło nie chciało się z nami rozstać. Blue Hour, czy Golden Hour, czyli niebieska i złota godzina. Te niebiańskie kolorystyki są jak tonacje w muzyce, o których też kiedyś Państwu opowiem w swojej audycji. Więc tak sobie myślę właściwie, że możemy, albo że może powinniśmy traktować niebo jak taką wielką partyturę, którą na dodatek wszyscy potrafimy świetnie odczytać. No i proszę, tak oto czas od świtu do zmierzchu zawarł się w godzinie naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania. Obiecuję ze swojej strony, że w przyszłości skupię się dokładniej na każdej z tych pór dnia, o których dziś była mowa, na dostrzeganiu tego, co ze sobą niosą i jak na nas wpływają. Również w muzyce, która została im dedykowana na przestrzeniach wieków. Mam nadzieję, że przy akompaniamencie niespiesznego tempa dzisiejszej audycji obudziłem was, drodzy słuchacze, dziennego marzyciela. Proszę, nie traćcie go z oczu, dbajcie o niego, szczególnie, że potrafi on dostrzec magię dnia codziennego w naszych małych życiach. A na sam koniec zostawiam was z kompozycją Maxa Richtera o tytule On the Nature of Daylight, czyli o naturze światła dziennego. W ten sposób klamra marzycielskiego pianokręgu ładnie się domknęła. Ja nazywam się Bartek Wąsik. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i życzę Państwu pięknej i świetlistej niedzieli.